Ja, Bertrand, most telefonodat nem felejtem el. A krumpli főjem ment. Nem 600, hanem 700. Egy szednára főjem ment. És vettél? Nem, mindjárt visszajöttem. Mi nem vettél? Nem tudom, hogy kell 700, akkor egy-kettő visszamegyek. Hogy 300-át ráraknom a telefonodra. Az jó. Egy-kettő beaktiválom, hogy ne legyen, aki följön, és akkor lemenjen róla az összes pénz. Egy-kettő beaktiválom, és aztán megyek vissza. Akkor vegyem meg a 700, ne rászokott meg. Igen. Sietlen, hogy ne legyen, nem ügyék már 10 óráig. Gyorsan viszik. Visszaérek egy-kettő. Akkor van még kápőző, nem? Igen, pont annyi maradt. Mi nagy van? Akkor tatályos, gyermes, mulatot tegyen. Vegyék, és... És mit? Hagyj, de fából a krumpliénél van. A krumplié megyek. Na jó. Majd aztán teszek a hűszt belé, jó? Vagy így, vagy amúgy. Jönnek. Visszafelé is, vagy nem tudom még, hogy lesz. Vajon lesz egy-kettő vissza, egy fordulok és vissza is tudok jönni. Nem tartom addig se. Megnéztem! Előbb ott volt, és nem volt. Nem tudtam már. Megkaptam. A csomagot. Most a pénzt beszélni hívni valaki, nem szívja a pénzedet le. ennyire ügyé lehetünk. Jó. Az anyának kitéri a bíróság, akkor az anyának különböző egy vonatkozás, látjuk az apjában. De hát az apjában volt, akkor gondolom, hogy ő meg megnyárta, hogy légy a kapu, nyárjogon. Szabadott az a köpte vissza. Ez a bolynám, ez a legyőség a nyolani. Nem tudom. Én is elég beszél, hogy gyerek óta akkor kerültünk ugye fel a szállásunk. Van még egy kis mindenek. Nem ugyan volt ez. Nagyon látható, nem? Mutatnám. nagyon megértem a szívetja. Néha lesz még már tehetek úgy, mert az értem jutott, nem? Tudod, hogy a tasomra pénzt, hogy a tévesére tartozni? Egy éna. Ja, köszönöm, hogy elég vár. Az a szám? Ugyanak mindig voltak, tudni? Mondom, főjelmény. Én felhívnál, de elég jó a fél. Elég jó. Hol elég sem. 0-3, 73, 77, 54. Az a szám? Igen. Megyek akkor. Hát jövök vissza. Thank you. Prima. hogy így bűn. Tehát még máma nem értekezett az Anikóval. Nem tudom, a tökök ki lesz valami az én hallod, véletlenül becsukta. Ezt add össze. Be van csukva. Hát ez én is azt mondom, hogy nagy csoda. Ginelli szabaszka fel egy csúnya fölhő. Ez nagyon csúnya. Mi? Borgatott ezt a kutukat néha? Mi? Lelét borgatta meg önket. Na. Tudom, mit csinálnák, én megszívem ebben. Behúzózkodni, én már azt jó, inget kér, most már viszem, a világ van kint, hogy megbaszod. Ilegen van ezekkel. Ezt ezt egy ember ezt is a bűtőben. Majd ez lesz a szituációt, nem tudom, minek ültelelik a... Nem nézem, már megmosta a kezem. Hát ha megmosta a kezem, boldogok, majd megnézem aztán, na. Ha most mit nézed rajta, de szeret kedvenni, én megteszem, mert így meg szoktam fogni, hogy fogtam meg itt, mi a zavar, akkor meg szoktam fogni. Na, fog meg, no. Hát én nem tudom, hogy most nézzét csinálhatok. Fölött vágod, ott van. Olyan sötét van. Azt hiszi, hogy a idéz is megeszed. Hula szemével jön. Már meg vagyok nyírva. Meg akarok borotválkozni. Sziasztok! Na! Azt hittem, ma nem így is. Van egy ötletjén. Mi? Jövökén. Jövökén, hogy végig. De beaktiválom a telefonodat is. Van voltam a telefon. Hova van a telefon? Hogy elvett el? Vegy ki akkor ki. Nem, hoztál. Van. Most a méz napok vannak. Milyen kész. Napok? Méz, megybe kell a méz. Megybe kell a méz. Nem hiszem meg, azt akarom megnézni. Ne. Megnézem, akkor majd visszajövök. Most akkor hozzá egy kukoricát, de nem lehet most kukoricát hozni, megállázzuk. Nem kell a gépben, már nem raktam. Nem, akkor majd holnap vagy hétfőn. Nincs. Akkor hétfőn, tartan meg az eső. Már nem, hogy ne hozhatom a tó. Nincs, hogy még elkap a vihar. Megszólt kell kaptad a zárt. Veszette. Teszem most vissza. Akár Balzsa, Verben? Megkaptad a perceket. Mi van? Van rajta 1140 perc. Van a pasnik, hogy engem majd aztán nem lesz rajta. Hogy érted? Na, 1140 percet nem kell be, nem lesz évbe. De rajta, te például nyugodtan jövő 63-as volt. Egy hónapra fizet ki 160 dinárt, és akkor te pirod hívni őket. Ennyit szedett le. Azt hiszik, hogy minden hónapban raksz fel 200 nát. Nézzel meg a mézet, mert mennyibe kerül a mézkarneválon? Most itt megállt az eső. Micsoda? Megállt fel a méz kint ott a méz. hogy van már a rendező. Méz, amit el kell tenni. A méhek vannak és méz, vagy benne van ilyen üveges méz. És? Már van. Kint, meg kell nézni, hogy bekerül. Megnézem, akkor az ennek akkor fölvírom. Jó. Meg is kerül. Biztos. Tényleg 600 és szoktátok venni? Nagyon először. Anya tudok venni, szoktuk venni. Igen, 600 nál, de lehet, hogy ott, ha úgy csó lesz, akkor üvegben 600, akkor megéri venni. Na megyek. Azt hasztak?